Цього вимагає закон справедливості. Хай дослухаються ці хибники до шевченківських слів. Ви, розбійники неситі, голодні ворони, по якому правдивому святому закону і землею всім даною і сердешним людом торгуєте? Стережіться ж, бо лихо вам буде, тяжке лихо. Дуріть дітей і брата сліпого, дуріть себе, чужих людей, та не дуріть Бога. Бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з холодного яру. Не буде їм прощення. Один із зрадників сказав: «Нехай нам і за себе гірко буде». Коротич: «Може, хтось проснеться?» «О, Україно, як же ти збідніла героями!» Олександр Довженко. Блудні сини України. Блудні сини України – люди, душі яких розіп'яті поміж двома протилежностями – Богом і дияволом, добром і злом, правдою і брехнею, чесністю і нечесністю, справедливістю і несправедливістю, волею і неволею, українським духом і неукраїнським духом, національною ідеєю і антинаціональною ідеєю, Україною і неукраїною, Україною незалежною і Україною колонією. Вони прагли і прагнуть триматися у тієї золотої середини поміж протилежностями, щоб жити комфортабельно і бути патріотами одночасно обох протилежностей. І все ж, живучи комфортно, далеко глибинне відчуття тривоги, до корів сумління, хвилювання, тяжких роздумів, потребу самовиправдання. Часто страждають, особливо на самоті, нерідко бувають пригніченими, здавалось би, без достатніх причин. У якийсь період свого складного життя, на його початку чи наприкінці, вони щось зробили для України або щиро бажали це зробити, мали наміри. Сподіваються в недалекому майбутньому виправдати себе перед батьківщиною. Але далеко не всім це вдається здійснити. Чисельно ця категорія людей велика. До її складу входять такі групи – суперелітні особистості, видатні особи, особи середнього класу, масштабу, звичайні пересічні громадяни. Як правило, це люди без достатньої сили волі, щоб мати власні тверді переконання на користь Україні. Нерішучі, слабкого характеру, ідеологічно нестійкі. Легко піддаються протилежним впливам. Як результат, формуються напівзрадники, напівпатріоти. Діють на межі зради і патріотизму. Часто в їхніх діях є як зрада, так і патріотизм. Яка риса в них переможе, сказати важко. Одні з них перетворюються в патріотів, інші –